Internet eta teknologia berriak. Aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe, gaurko nere teknologia berriei tartea argulloan saioan, gurean da egunea enpresako Julen, kaixo egunon. Kaixo egunon, urzi. Zemoz, no? Ondo, ea bai. Bueno, hainbat albiste ditugu, bukatuko dugu albiste bitxi batekin, baldin bada ere. Baina, bueno, Google enpresa hartuko dugu, Bufferbox delakoa erosi berri duelako. Hori da, bai. Bueno, ja Google bakigu, baz, bueno, ia hilero erosten ditu enpresa berriak, baina, bueno, normalen ditzen enpresa bitxiak izaten dira, eta nolabait enpresa berriak, eta proiektuen enpresak, ez? Eta Bufferbox edo ditzen da nahu ere, ba, nik izango nuke, ba, estilo horretakoa dala, ez? Bueno, igual, zer da Bufferbox, askotan, igual, ez dakigu, zer den? Ba, oso idea berria da, baina niri asko gustatu zaidan, ez? Bufferbox momentuz Kanadan bakarrik dago martxan, ez dago mundu mailan zabalduta, baina oso gauza berria dalako baita, ez? Eta azken finean da, ba, nolabaiteko takila moduko batzuk reservatu aukera ematen du. Zer esan nahi du honek, guk normalean internetez erosketak egiten ditugunean, ba, pedidori etxera bidaltzen digute, edo bueno, lantokira edo nahi dugun tokira, bai? Baina beti problema bat sortzen zaigu, izan ere, bueno, ba, pedidori etorri egiteko izoko amaiketan, edo atxaldeko lagutan, eta gu ba, behar bat dutuko detxean, ez da orduan, ba, sortzen diolako arazotxo batzuk, ez orduan, ba, gabezi bat, ez nolabait komertzio elektronikoa ba, azten ari da asko, baina entrega egiteko orduan eta solako arazo batzuk sortzen dira. Orduan, ba, Bufferbox idei hau hortik sortu da, ez behar horri nolabait soluzio bat ematea aldera, ez. Eta azken finean da, etxoko helbidea jarri ordez, ematen da, bestakila horren helbidea. Aha, bitu. Hoi da. Eta, pues, bueno, ba, transporta egiten duen enpresak, takila horretan utziko dugu guri dagokigun paketea, bai? Nola funtzionatzen du, ba, guk Bufferboxean jartzen duenean helbide hori, beraiek paketea iristean abisu bat bidaltzen digute mugikorrera, abisu horretan kodigo bat agertzen da, eta kodigo horrekin, ba, futen aitzenan takila horretara, kodigo hori zartu eta irikitzen da daukian kajoi hori, ez? Orduan, da pixkat, nolabait sortzen duzte olako makina batzuk edo, jartzen duztela herri ezberdinetako toki ba, estrategiko honetan, ba, adibidez, tren geltokitan, eta bueno, bestelako ingurune estrategikotan, eta ba, jendeak pues, abisua jautzen duena, jungo da olako makina batetara, eta jasoko du dagokion zera hori ez, paketea edo pedido hori ez. Orduan, ba, bueno, ideia oso berritzaile egiten zait, hemen oraindik ikusi duguna, baina badiduri Kanadan eta ja erabiltzen ari dira, eta neko emaitza interesgarrekin gainera. Bai, harrigarria ez, zera ez? Ez bai. Etortzea Europara, behintzat? Ba, ni uste ez dela etorri aziberria alako. Osea, laizter izango gala gure artean, eta gaina Google-ek erosita, oizoin, ba, ni uste mundu mailan zabalduko den kontu badala, ez? Azken finean, enpresa hau hiru gaztek sortu berri dute, bueno, urte bat edo urte terdi edo dara makite enpresarekin, eta Kanadan moitu dira orain jartu, gaina ez Kanadan, gaina Toronto inguruan, osea, Kanadako hiri baten inguruan batez ere, eta, ba, oain Google-ek erosita, ba, behin espantzioa, pues, askoz ere, ba, ondilagoa izango da, mundu mailan zabalduko dira irutzen zen. Bueno, lehenbizi estatu batuetara suposatzen dut, ez? Ba, logikoena hori, bai, gertuena daukate, merkatu potentziala handiena ere izango da, holako komertzioa gehiene mugitzen duen merkatua izango delako, beraz, ba, ziurrenik han mugituko dira lehenago, ez? Baina, bueno, egia zen nik hartuko nuke hemen holako zerbitzu bat. Bai, nike bai oso... Me, ez gea oso jaiuak interneten erosten, ze beti beldurra sartzen digute, eta, baina, bueno, idea ona da, ez? Askotan igual eskatzen dut, eta hoi da, zuk esaten duzuna, ez? Etxea junta, bai, esken nao etxean, talanian nao, eta, ez? Ondo da, askotan ere, bez hori, ba, bueno, ba, deitzen zitu transportista, ba, ez dakit da juna izan inorretzegoen, eta bigarrengo abisua, eta inorretzegoen, eta ez dakit zer da, bueno, sortzen dialako arazo batzuk, eta utzi horrezo gurasan etxean, ez dakit nuen, eta baiti da arazo estela. Bai. Eta bai, oso idea ona irutzen zait, gainera nolabait kostuak ere murrizten direla, transporte kostuak, ze banatzaileentzat ere askoz ere erresagoa da entrega. Ez dute etxez etxe ibili behar, baizik eta makina bakarrean, pues entratu itzazkete, pues igual ama ospedido, ez orduan. Bueno, baitu ikuspegi positibo batzuk, bai. Bueno, Amazon da uneko probatzen nahi da supermerkatutan takilakin, ez? Hori da. Hori da. Amazonek probatzen nahi da, azken finean Bufferbox hauek ba holako marka edo denda hundietara jo behar dute, ez? Osea, Amazon da munduko liderra nola izateko, orduan hoiekin ba kontratu bat bada lehengo helburutzatiko zuten, ez? Baina funtzean nik uste dut edo zein entzako zabalduko den teknologia bat edo zerbitzat izango dela, ez? Edo zein, bueno, edo zein, gero eta denda gehiago ditugu jazarean, eta gero eta jende gehiago gero ezte ditugu gauzak zaretik, ez? Orduan, bueno, ba, zabaltzen jongoan kontua izango da inongo zarantzari gabe. Bueno, gai ez, aldatuko dugu, eBay enpresan jarriko dugu, izanen, bueno, badirudi irudi aldaketa bat eman duela, eta negozio berri batekin hasiko dela, ez? Bai, bai, argu eBay izautugu beti subasta, bueno, subasta nain horretako gune bat bezala, eta oso famatu egin dela, eta, bueno, milioika eta milioika erabiltzaile dituena, ja 17 urteko ibilbide badu, orduan, bueno, ba, zango gu, ba, zareko beste referentzietako bat dela, eta guain, ba, indute pixkan nolabait, behaien estrategia berritu, eta subasta gune bat izateaz gain, ba, salmenta, zuzeneko salmentak ere egiten hasiko dira. Ez pixkate, bo, Amazon, aipatu berri dugun Amazoni, bo, ez, leia egiteko, ba, estrategi berri hori txertatu du berean, ez. Eta orduan, bo, erabiliko batez ere daukan balioa da, duen erabiltzaile masa izugarri hori, bo, ez dakitzen bat milioi erabiltzaile dauden erregistratu daia da. Asko, engo dira, segurazki. Milioika. Eta mezazpi milioi, baina begiratzen... 1860 milioi. Ah, jo, ba, pentsa. Bai, oida, oida, irabaziak. Bueno, ez da baxikide. Ez da mezazki milioi erabiltzaile da izugarri, ja. Zorban, maz hori eukita, ba, bestelako produktuak zuzenean, produktu berriak saltzeko bidean neko erreza dute, zorban, aprobetsatuko dute erabiltzaile kutari, ba, hori ere produktuak zuzenean saltzen azteko, ez? Bueno, gero hor dago PayPala ere, ez? Bai. Eta, bueno, pixkan ja jendia hemen Europan ezagit, baino Estatu Batuetan oso sartuta dago internetez erosketak egitea. Bai, zalantzarik gabe. Eta hemen ere, bai, nik gure inguruan ere, bueno, guri tokatu zaigu azken aldean, ba, denda elektroniko batzuk montatzea azken urteetan, eta guain hiru urte montatzen genuen dut eta guain montatzen gen dugunak ez daukat ez erikusirik eta ja guzten da jendean aldetik erantzuna asko zera handiagoa dala. Eta nabarmen ari da igotzen merkatu hori eta jendearen konfiantza eta usatzen ari da lehen zeden bildur asko ez da. Eta horre aipatuzu PayPal adibidez, bai. Eta PayPalek ere adibidez hortan ere laguntzen du, ez da ordainketa egiteko bide seguru bat eskaintzen dugun gure nolabait gure tarjetako datuak eta sartu beharrik ez dugulako eta bueno, hainbat segurtasun neurri eskaintzen ditugulako eta horrek ere ba beste bultza bat ematen dio nolabait ba komertzio elektroniko honi, ez. Bueno, bestalde, gaiez alatuko dugu, linetaz hitz egin genuen, nikia jetxi nuen, ikusteko berze zertzen line, baino join, beste aplikazio bat jaio da, Movistar, Vodafone eta Orangek bultzatuta. Bai, bai, ja WhatsAppa izan da frena, baina WhatsAppan bizkiak edo, sortu da biltza, ez? Ze beste hain Movistarre bere nola zan, Tumi edo... Tumi, oi, ze txarra zen, oi, inorek ez unertu. Baina, alako WhatsAppan erantzeko kontu bat zan, ere. Eta baitu, ba, WhatsAppak izan du sekulako arrakazta, baina sekulakoa, eta guain horrek eragin die, ba, operadora hauei, ba, galera izugarriak, ez? Lehen, ba, SMS-en bidalketako pura jaitsi dalako, ba, ikaragarri, ba, WhatsAppak ematen dugulako zerbitzu berdina edo hobea, eta gaina doain, ez da. Bai. Orduan horrekin lehiatze aldera, pues, juntatu dira munduko operatzaile, bueno, munduko Europako ba, operadore potenteenak, eta sortute euren WhatsApp propioa, ez, join deitzen dana. Bueno, jetxi beharko dugu, aber nolakoa den, ez, join hori. Bai, jetxi beharko dugu, bai, bueno, probatzearen, baina, bueno, zaila dute, ni ditzen zait, ba, ja WhatsAppain sartuta dago, eta hain nolabait ohiko bihurtu da gure hartan, ba, bueno. Ba, holako ditura galdatza zaila, zaila da. Bueno, gaur SMS-iak aipatu dituzu, Julen, gaur 20 urte SMS-iak sortu zirenetik, edo lehenengo SMS-ia bidali zenetik, 1982an, gauza asko aldatu da, eh? Bai, bai, bai. Uf, demora azkar pasatzen da. Bai. 20 urte, uf, da 20 urtean, ba, gauza ikeragarri aldatu da, ez? Eta bueno, bai. Fikate, bertigo amaten du, da horrek. Bai, bueno, horrek, bai. Oain iten dutena da, operadora hauek, bueno, SMS-iak doan jarri, eta, bueno, haber, WhatsAppari kompetentzia egiteko SMS-iak doan. Da, bai, bide guztia jorratzen nahi dira, ez, ba, horri frente egiteko, nolabait, nolabait WhatsAppek endu dioen negozio hori, ba, berreskuratzeko, eta beste, ba, hori, diru iturri, edo formula berriak topatzeko, adirua biltzeko. Bueno, ba, ikusiko dugu hori zertan den, join hori, nik ointxe bertan jetxiko dut, aber zer den aplikazio hori. Baina, bukatzeko, gure atala bukatzeko, Julen, bueno, albiste bitxi bat irakurri dugu, bueno, Estatu Batuetan egindako inkesta da, eh? Gazteek komunetik tuiteatzen dute, eta, bueno, bestek, gainontzekoek, gaztez aparte, ofizinetikan. Bai, gure dagoetik, alegia. Ba, kuriosoa da, kuriosoa da, zekit. Egia da, bain, bulegoa zen zunean, gailu guzti jauek, bai, Twitterra eta Facebooka, eta zekit zer. Ba, bai, diala nolabait, laneko, nolabait, esateko absentismoa edo absentismo hori igotzen lagutzen duten tresnak direla iruditzen zait, ez? Eta, bueno, ba, datu horrek ere lagutzen du, ez? Ba, bulegotik baldin bada Twitter gehien, tweet gehien bidaltzen den tokia, pues, pues, bai, ba, aspertuta daude eta bai, hori. Izagona, izagona. Bai, kontua da guztionetan zenek egiten duen ikerketa horiek, ez nik kurioso hori egiten zait, ez? Osa, ikerketa hori publikatzen baldin bada norbaitek hori ikertu duelako. Ah, claro, noski. Orduan, kuriosoa da, ez? Ba, jendeak ze ikerketa mota egiten eta bai, bai. Eta ze konklusioa teatik duzten. Bueno, ba, egunea enpresako Julen, mila esker beste aste betez gurean izategatik eta urrengo aster arte. Sonda urte, misuei. Agur.